que ja no canta. Rellisca com un barb mor sota un pam d'escuma blanca. Es viu. Però i veu-me que li han fet el bosc que no hi ha arbres. A l'hivern no tindrem foc ni a l'estiu lloc on aturar-nos. Monstres de carn amb cucs de ferro.